listopada nie płacisz. Do 50 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0% do 14 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Czwartek, 8 sierpnia, jest godzina 8, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. W studiu także Romuald Wójcik, czas na serwis Trójki. Ruszają rozmowy o zmianach w składce zdrowotnej. Z ministrem finansów Andrzejem Domańskim spotka się dziś Ryszard Petru z Polski 2050. O zaangażowaniu Agencji Rozwoju Przemysłu w kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości pisze Onet. Nad południową Europę nadeszła fala afrykańskich upałów. W Polsce gorąco zacznie się robić we wtorek. O zmianach w składce zdrowotnej rozpoczynają się rozmowy w Ministerstwie Finansów. Szef resortu Andrzej Domański zaprosił na dziś Ryszarda Petru z Polski 2050. W kolejnych dniach będzie się spotykał z przedstawicielami pozostałych partii koalicyjnych. Szef resortu chce do września osiągnąć porozumienie w tej sprawie. Obecnie w rządzie w kwestii zmian w składce zdrowotnej jedności nie ma. Lewica jest zdecydowanie na nie, Trzecia Droga zdecydowanie na tak, a Platforma Obywatelska ma ministra finansów i szefową resortu zdrowia, którzy liczą każdą złotówkę i nie pozwolą na takie zmiany, które po pierwsze narażą budżet na zbyt duże wydatki, a po drugie obniżą znacznie wpływy ze składki na służbę zdrowia. Minister Andrzej Domański zapewnia, że plan minimum już jest na stole, a plan ten przewiduje, że od nowego roku firmy nie będą płacić składki zdrowotnej od aktywów trwałych, czyli na przykład od sprzedaży samochodu. Na takie rozwiązanie pieniądze w budżecie na 2025 rok są. Minister Domański wylicza, że będzie to kosztowało 4 miliardy złotych. Zmiana objęłaby ponad 90% firm. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. O zaangażowaniu Agencji Rozwoju Przemysłu w kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości pisze Onet. Należąca do Agencji Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria miała na ten cel wydać prawie 600 tysięcy złotych. Industria miała finansować 6 imprez, na których promowali się kandydaci PiS walczący o mandaty w okręgu Kielce. Przeprowadzony w spółce audyt miał też wykazać nieuzasadnione wydatki leasingu i zakupu luksusowych samochodów. Obecne zarządy, zarówno agencji, jak i Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej, nie wykluczają doniesień w tej sprawie do prokuratury. Estonia od dziś wzmacnia kontrole celne na granicy z Rosją. Oznacza to dodatkowe ograniczenia dla osób chcących dostać się do tego kraju oraz utrudnienia w przepływie towarów. Ma to zapewnić przestrzeganie unijnych sankcji i wzmocnić bezpieczeństwo kraju. Estoński Departament Podatkowo-Celny napisał, że sprawdzana będzie każda osoba i jej bagaż. Dotychczas kontrolowano tylko wybranych podróżnych. W przypadku przekraczania granicy samochodem pasażerowie muszą liczyć się dodatkowo z drobiazgowym sprawdzeniem pojazdu i jego zawartości. Nowy porządek dotyczy też podróżujących autobusem. Cytowany w komunikacie Woldemar Linno, szef Wydziału Kontroli Celnej Departamentu, przypomniał, że próby przewozu do Rosji wszelkich towarów objętych ograniczeniami unijnymi i wykorzystywanych do działań wojennych znajdują się pod lupą jego służb. Dodał, że w zeszłym roku odnotowano ponad 5 tysięcy naruszeń sankcji podczas kontroli celnych. Estończycy zwracają też uwagę, że w związku z intensywnymi kontrolami wydłuży się czas przejazdu przez granicę. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział stacji CBS, że nie jest pewien, czy jeśli Donald Trump przegra w listopadowych wyborach, to w Ameryce dojdzie do pokojowego przekazania władzy. To pierwszy wywiad prezydenta od czasu, kiedy ogłosił, że nie będzie się ubiegał o reelekcję. Rozmowa odbyła się wczoraj w Białym Domu. Wywiad będzie w całości wyemitowany w programie CBS News Sunday Morning w niedzielę o 8 rano, czyli o 14 naszego czasu. Dziennikarz, sportowiec i filmowiec Marcin Jankowski nie kryje radości ze zdobycia przez Aleksandrę Mirosław i Aleksandrę Kałucką medali na Igrzyskach Olimpijskich. Autor filmu o wspinaniu pod tytułem Silniejszy w gronie przyjaciół z areny wspinaczkowej w Warszawie oglądał występ naszych zawodniczek w Paryżu. Darliśmy się w niebogłosy, każdy to przeżywał jakby co najmniej sam tam startował. Ręce się pociły, szukaliśmy odruchowo woreczków na magnezję, żeby suszyć te palce. Wszyscy, którzy są związani ze wspinaniem sportowym, odczuwają tą olimpiadę jako coś absolutnie wyjątkowego. Po raz pierwszy wspinanie ma swoje należne miejsce na tej olimpiadzie. Widać, że wspinanie się będzie rozwijać. Już w tej chwili wiadomo, że na kolejnej olimpiadzie mają być nie dwie, ale trzy kategorie. Film Marcina Jankowskiego jeszcze przed premierą w Polsce został nagrodzony. Na festiwalu w Koszycach otrzymał Grand Prix. Premiera Silniejszego u nas odbędzie się na festiwalu górskim w Śląsku-Zdroju za miesiąc. Tymczasem na południe Europy szybko wspina się słupek rtęci w termometrach, gdzie niegdzie przekracza już nawet 40 kreskę. Jeszcze nie dziś, ale u nas też zrobi się gorąco, mówi synoptyk Grzegorz Walijewski. wartości powyżej 30 stopni mogą już wystąpić w niedzielę. Natomiast te najwyższe wartości będą obserwowane około wtorku, kiedy to na termometrach według dzisiejszych prognoz zobaczymy nawet 34, niewykluczone 35 stopni Celsjusza. Synoptycy podkreślają, że tak wysokie temperatury mogą stanowić zagrożenie. Warto o tym pamiętać, jeśli w najbliższym czasie wybieramy się na basen Morza Śródziemnego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 7:55, czas na sport. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. I Norbert Michalak. Kolejne medale dla Polski podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Złoto zdobyła Aleksandra Mirosław, a brąz Aleksandra Kałucka we wspinaczce sportowej. Mirosław podkreśla, że jej sukces to efekt pracy całego jej zespołu. Wiem, jak ciężką pracę wykonałam nie tylko ja, ale cały mój team, żebym mogła tutaj przyjechać w spokoju, żebym mogła skupić się na sobie, na swojej robocie. I zrobiliśmy ogromną pracę nie tylko na siłowni, na ścianie, ale też ogromny porządek w mojej głowie. I to jakby będę powtarzać do znudzenia, że 8 miesięcy pracy pracowałam z psychologiem na to, żeby być po prostu gotowa, być przygotowana. I jestem wdzięczna za tę decyzję, którą podjęliśmy właśnie razem z Mateuszem, ale też i menadżer stanął na wysokości swojego zadania, że miałam spokój, że nie musiałam się niczym przejmować, z dietetyki, fizjoterapeuci. Wczoraj popis walki do końca i determinacji dali polscy siatkarze. W walce o finał Polacy pokonali Amerykanów 3-2 i zagrają o złoty medal z Francuzami. Na wysokości zadania stanęła również pięściarka Julia Szeremeta, która awansowała do finału w kategorii do 57 kg. W półfinale 20-letnia Polka wygrała na punkty z reprezentantką Filipin Nesty Petescio 4-1. To pierwszy medal dla Polski w boksie od 1992 roku. W Barcelonie po brąz sięgnął wówczas Wojciech Bartnik. Finał z Julią Szeremetą w sobotę. Nie zawiodła też Natalia Kaczmarek, która wystąpi w finale biegu na 400 metrów. Polka wygrała swój bieg półfinałowy czasem 49-45. Myślę, że ja już jestem bardzo zadowolona, bo kurczę, no jestem w finale igrzysk. Uważam, że to jest ogromne osiągnięcie. I naprawdę ten bieg nie był idealny. Myślę, że dużo mi brakowało gdzieś tam, ale podejrzewam, że to jest stres i to wszystko, tak jak mówię. Jednak jesteśmy na igrzyskach. Jak widać, parę faworytek zresztą odpadło i wierzę w to, że będzie dobrze. Finał biegu na 400 metrów kobiet odbędzie się w piątek o 20:00. Proszę sobie zapisać. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Zajrzyjmy jeszcze do prognozy pogody. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. A w prognozie na dziś niestety deszcz i burze. Synoptycy przewidują, że strefa opadów i burz właśnie będzie się przemieszczać w ciągu dnia z zachodu na wschód kraju. Raczej po południu i wieczorem tak będą mknąć te chmury. Cała ta strefa opadów i burz z zachodu na wschód. Miejscami w czasie burz sumy opadów mogą osiągnąć nawet 35 mm. Lokalnie może się pojawić także grad. Proszę uważać, pamiętać o tym, między innymi gdzie parkujemy samochody. Temperatura maksymalna dziś od 22 do 25 stopni na ogół, ale będzie nieco cieplej na wschodzie kraju i nieco chłodniej miejscami nad morzem i na Pomorzu. Sponsorem audycji była Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. 9 mamy minut po 8. Zapraszam. zapraszamy do trójki. Dzieci w pracy, gdy rodzice nie mają wyjścia i zabierają córki lub synów ze sobą. O tym między innymi rozmawiamy dziś w porannej audycji. Kiedy byłem dzieckiem, a to było bardzo dawno temu, moja szkoła znajdowała się blisko pracy mojej mamy. No i tam zachodziłem i dzięki temu, że miałem chwilę czasu, nauczyłem się w pierwszej klasie czytać gazety. Bo kiedyś taka była moda, że w pracy można było prenumerować gazety. Ja właśnie jako mały taki berbeć, pierwszoklasista, zaczytywałem się w Kurierze Polskim, w Dzienniku Ludowym. A gdy nie było już, przeczytałem wszystkie gazety, no to zabierałem się za rysowanie żołnierzyków i tam innych takich rzeczy. Dziękuję. Zapraszamy do rozmowy. Jak zawsze dwie dwójki i siedem trójek, a jesteśmy tu w składzie Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Dzień dobry w czwartek. Czternaście minut po ósmej na zegarach, a w studiu trójki aktorka Monika Pikuła. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy jako mama zabierałaś dzieci do pracy? Taki temat dziś też mamy w audycji. To było możliwe na przykład zabrać dziecko do studia dubbingowego? Zdarzało się, tak, bardzo rzadko. Teraz coraz częściej musimy podpisywać klauzulę poufności. Dzieci również. O ile można za nie ręczyć, że nic nie powiedzą. W związku z tym jest to coraz rzadsze. Jeżeli to jest jakaś tam ważna produkcja, to w zasadzie jest to zabronione, bo nic się nie może wydostać. W związku z tym wtedy nie. Ale jak była możliwość, to owszem, chodzili ze mną. Ja się muszę przyznać Państwu, że to jest dla mnie wielkie wydarzenie, rozmowa z Moniką, bo no, przeżyliśmy, chyba tak mogę powiedzieć, z rodziną serial Ninjago całkiem niedawno i liczba wzruszeń, ilość momentów, w których po prostu łzy nam leciały z żoną z oczu, bo powiedzmy, że syn to troszkę bardziej z uśmiechem przyjmuje, no to nieporównywalna chyba z żadną inną produkcją ostatnio. Więc przeżywam ten moment i cieszę się, że jak zamknę oczy, to jakbym słyszał nie akurat w tym przypadku, ale mówisz już o tej klauzuli poufności. No właśnie. I to jest wątek, który bardzo mnie ciekawi. Jak dużo wcześniej wy nagrywacie ścieżkę dźwiękową polską do jakiejś dużej produkcji, która się pojawi dopiero później w kinach czy na streamingu? Takiej dużej produkcji filmowej to jest dużo wcześniej, dlatego że najczęściej takie produkcje już mają zglobalizowaną premierę. To znaczy ta premiera się odbywa w tym samym czasie wszędzie. W związku z tym to wszystko musi być wcześniej przygotowane. Ile konkretnie nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy to jest pół roku, czy kilka miesięcy. Zazwyczaj jest ten czas jest dosyć skracany po to właśnie, żeby ewentualnie skrócić ten czas ewentualnych wycieków. No właśnie, jak trudno jest utrzymać później przez te kilka miesięcy tajemnicę, bo ja osobiście, ja bym szpanował. Ja bym mówił, tu wam powiem, no to będzie fajne, tak. ale nie mogę wszystkiego zdradzić, ale trochę zdradzę, to by było paliwo. No, więc tak, no więc idzie się na casting, nawet już na etapie castingu się nic nie mówi, że było się i do jakiej roli, i do jakiej produkcji. To też już jest zabronione. Mm-hmm. Potem jak się dostanie rolę, no to już w ogóle wiadomo, że to już absolutnie jest zabronione i się nic nie mówi. A potem się wchodzi do studia i to jest dosyć zabawne, dlatego że najczęściej, znaczy ten obrazek, który jest na tyle chroniony, ma tyle znaków wodnych, tyle wygaszaczy jakichś ekranu, jakichś takich czarnych nalepek, że czasami po prostu widzisz tylko taką maleńką główkę swojej postaci wyciętą po prostu, albo same usta, albo coś, żeby ten obrazek nie wyciekł nawet. W związku z tym my niewiele widzimy. Mało tego, aktor nagrywa tylko swoją postać. Reżyser oczywiście zna całą fabułę i jest w stanie ci opowiedzieć, ale nagrywasz tylko swoją postać. W związku z tym nie widzisz całego filmu, nie ma nigdy takiej opcji. Widzisz tylko sceny, w których twoja postać brała udział. W związku z tym też nie jesteś w stanie nic powiedzieć na temat całego filmu. A jak być w stanie w takiej sytuacji wczuć się w rolę, wykorzystać warsztat aktorski, kiedy powiedzmy prowadzi twoja postać dialog jakiś romantyczny ze swoim ukochanym i jego nie ma tego drugiego aktora obok? No tak. No to wyobraźnia, drodzy państwo. To już tylko tyle zostaje. Tak, rzeczywiście, praca już na etapie takich dużych produkcji jest bardzo utrudniona, więc tu już zostaje tylko wyobraźnia, ale też mamy dźwięk oryginalny. Ten dźwięk zostaje, on jest w słuchawkach. I to jest taki... To jest takie wiodące, do tego się w zasadzie musimy dopasowywać. Jarosław Boberek kiedyś odwiedził nasze studio także o poranku i powiedział, że nie ma aktorów dubbingowych. Są po prostu aktorzy. Mm-hmm. I to, że czasami grają w dubbingu, czasami na scenie, czasami przed kamerą, nie sprawia, żebyśmy mieli mówić aktorka dubbingowa. Więc ja nie używam tego stwierdzenia. Dziękuję. Ty się z tym zgadzasz? Tak, bardzo. Wiesz, znaczy ja to jestem wdzięczna w sumie, dlatego że ja zawsze traktowałam dubbing jako taką, drugą nogę. To znaczy ja zawsze się czułam aktorką teatralną. Skończyłam Akademię Teatralną. Pracuję nadal w teatrze całe życie. Zapraszam do Teatru Współczesnego, tam pracuję w Warszawie. Ale i rzeczywiście ten dubbing robiłam w tak zwanym wolnym czasie. Wiesz, jak było zlecenie, zadzwonił telefon, to ja po prostu po próbie w teatrze szłam do dubbingu. Natomiast ta siła rażenia jednak ekranu i kreskówek i wszystkiego jest dużo większa niż odbiorców teatru. W związku z tym, dlaczego jestem przykładem, niestety. Nie, no wiesz, jak rozumiem, masz małe dziecko, więc siłą rzeczy, wiesz, te, czas jest ograniczony. To zdecydowanie. W różnych placówkach kulturalnych wtedy. Tych postaci oczywiście z twoim głosem poznałem już przez to kilka, a która jest ulubioną i dlaczego to nie ja z Ninjago? A, no nie, no to już zadałeś pytanie z tezą. Tak, nie ja, spoko, tak, lubię, ale wiesz, ja chyba najbardziej to lubię Fredkę z Finasza i Ferba. Tylko dlatego, że po prostu sam serial mi się najbardziej podobał, on mnie najbardziej śmieszył. Lubiłam też London Tipton z Nie ma jak hotel. Tam też grałam... A to aktorska akurat, prawda? Produkcja. Tak, tak, tak. To aktorska, ale to, tam grałam taką wariatkę przebogatą. To były śmieszne seriale same w sobie po prostu. Pytam o to, bo chciałbym się dowiedzieć, czy możliwe jest przywiązanie do postaci, bo... Jasne, że tak. Tutaj też to troszkę inaczej niż kiedy... Tworzysz postać sama na scenie czy przed kamerą, a tutaj ona jest obok, a jednocześnie jakby jest też w tobie, no bo musisz ten głos jakoś tam stworzyć i intonować, więc to jest przywiązanie rzeczywiście, gdy ta postać jest fajna? Znaczy wiesz, w dużej mierze tak. To znaczy ja nie wiem, na ile to jest do postaci inspe, a na ile to jest, wiesz, do w ogóle całej produkcji. Mhm. Tego, co tam wymyślają wszyscy reżyserzy, scenarzyści. To często naprawdę chylę czoła do ich kreatywności, naprawdę. Zwłaszcza współcześnie, prawda? Kiedy wszystko już było. Znaczy tak, no wiesz, no jak ja po prostu oglądam czasem odcinki SpongeBoba, w którym też gram, tam jestem wiewiórką, to czasem mam takie, Boże, co oni mają w głowach? Czyli oglądasz. Zdarza mi się. Też na etapie produkcji, na etapie grania, tak. Tych postaci jest bardzo dużo. Przeglądam teraz nawet twoją stronę na tak zwanej Dubbingpedii. Istnieje taki portal. No i tutaj bardzo dużo można oczopląsu dostać naprawdę od tych wypisanych ról, ale jest taka linijka. Gwiezdne Wojny, Księżniczka Leia. Jest. Duma? No trzeba było się nauczyć trochę mówić jak Carrie Fisher, ale jednak wiesz, z drugiej strony... co, znaczy to my nagrywaliśmy dubbing do czegoś, co już istniało i... poczekaj, nie, proszę, jest takie określenie polska wersja językowa i to jest dużo fajniejsze, wiesz, niektórzy trzymają się tej części, ale to rzeczywiście jest fajne, bo jak się nad tym zastanowisz, to polska wersja językowa nie jest do końca jakby... Ktoś mi to bardzo ładnie wytłumaczył, już nie żyję zresztą Miriam Aleksandrowicz, reżyserka dubbingu i także aktorka, że to nie jest tak, że my tylko odzwierciedlamy to, co ktoś zrobił w innej produkcji, tylko że w naszym języku. To jest ta wersja inna. Tylko to jest ta wersja inna, dodajemy coś od siebie, też nasz język polski ma inną w ogóle strukturę, inną dynamikę, więc to się naprawdę inaczej gra i naprawdę to nie jest tak, że my po prostu odbębniamy czyjąś robotę, tylko wiesz, robimy po polsku. Tylko często trzeba się tam naprawdę nagimnastykować, żeby to zdanie polskie zmieścić i jeszcze zmieścić w takiej intonacji, jeszcze zmieścić w takiej natężeniu emocjonalnym i jeszcze tam nie wiadomo co. Ale wracając, to Gwiezdne Wojny już istniały w świadomości ludzi i już istniały jako film kultowy. I no, nie było to tak, że wiesz, że teraz obecnie jak się robi Gwiezdne Wojny, to jest dokładnie tak, jak ja ci powiedziałam, czyli po prostu masz czarny ekran, kawałek swojej postaci i nagrywasz, ale wszyscy dostają wersję taką i taką na dzień dobry, mogą sobie wybrać. A my już wiedzieliśmy, że robimy do czegoś, co już jest bardzo ważne w świadomości bardzo wielu osób. W takiej sytuacji idziesz na szafot, to znaczy nie ma opcji, wiesz, to jest zawsze tak, że czeka na ciebie gilotyna, ale nie, bez przesady oczywiście, ale z tego co wiem, to ten dubbing jakoś spotkał się z jakoś fajnym przyjęciem w sumie. Mhm. Bardzo dużo osób powiedziało, że bardzo, bardzo dobrze dobrane głosy i bardzo dobrze zrobiony dubbing i tak dalej. I co jest fajne, to pojawiły się też takie głosy wśród osób starszych, które znały już ten film, powiedział, że obejrzały to w polskiej wersji językowej i mieli tak na nowo takie uczucie, że obejrzeli baśń. Bardzo mi się to podobało, wiesz, że ten dubbing podbił coś takiego, że to nie jest jakiś tak film z lektorem, a z napisami. Jakoś tak zdjął powagę z tego, tylko dodał takiej bajkowości, baśniowości w tym. Fajne uczucie. To rozumiem, że te uczucia miłe, przyjemne i duma i docenienie spotykasz na swojej drodze także tej dubbingowej w tej części swojej pracy aktorskiej, ale czy spotykasz się z takim uczuciem odpowiedzialności?